Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Een reis voorbereiden Een reis voorbereiden يجب أن نعبي شنطتنا Je moet onze koffer inpakken. Je moet onze koffer inpakken. يجب أن لا تنسى شيئاً. Je mag niets vergeten. Je mag niets vergeten. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Je hebt een grote koffer nodig. Je hebt een grote koffer nodig. لا تنسى جواز السفر. Vergeet je paspoort niet. Vergeet je paspoort niet. لا تنسى تذكرة الطيران. Vergeet je vliegticket niet. Vergeet je vliegticket niet. لا تنسى الشيكات السياحية. Vergeet je reischecks niet. Vergeet je reischecks niet. خذ معك كريم واقي من الشمس. Neem zonnecrème mee. Neem zonnebrandcrème mee. خذ معك النظارة الشمسية. Neem je zonnebril mee. Neem je zonnebril mee. خذ معك القبعة الشمسية. Neem je zonnehoed mee. Neem je zonnehoed mee. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Wil je een plattegrond meenemen? Wil je een plattegrond meenemen? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Wil je een reisgids meenemen? Wil je een reisgids meenemen? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Wil je een paraplu meenemen? Wil je een paraplu meenemen? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Vergeet de dassen, de riemen en de colberts niet. Vergeet de dassen, de riemen en de colberts niet. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Vergeet de pyjama's, de nachthemden en de t-shirts niet. Vergeet de pyjama's, de nachthemden en de t-shirts niet. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig. Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig.